Lina, Lina na lingaka, kende na lembi, ko pandera bandeko. Lina, osiliki na ngai se pamba, olongoli pa foto na yo na ndako nanga, likambo yango mpe ebana. Nakolobela yo mpo ebanga, matoyi ekolekaka moto te. Kitisa pe motema ndeko ya mwasi maloba na yo ekati ngai motema yeba lokumu na ngai nyonso nse oyo obebisi Olongoli pa foto na yo na ndako nanga likambo yango mpe ebana nakolobela yo mpo ebanga matoyi ekolekaka moto te kitisa pe motema ndeko ya mwasi maloba na yo ekati ngai motema yeba lokumu na ngai nyonso se oyo osilingi lina lina nalingaka lelo nalembi kobondela bandeko lina makambo mingi nabombelaka yo motema di Bombe la caillou, monte maladie.